родненькая Ганя. Крок наперад ён ступіў, так здзівіўся і ў тым стане рукі смешна апусціў. Ай, Сымон, які дзіўны ты, Ганна смехам залілася. Смех бы зорамі спавіты, і галоўка самавіта з траўкі зелені ўзнялася. І бліскаюць яе вочкі, як у жыце васількі. Голас, срэбраны званочак, шчокі, макавы лісткі. Дзе спаткаліся, Сымонка? Як жа ты папаў сюды? А як зыгнуў адна з гонка, помніш тую ноч, тады? Ганна Борзда гаварыла, распытоўвала сябра, нават трошкі пажурыла, што іх выракся двара. Я збірала тут суніцы, зірка ж бачу, нехта спіць. Я спушалася, дурніца, злодзей, думаю, ляжыць. Я ўжо бегчы прэч хацела, ды... Дай, думаю, зірну на разбойніцкае тело. Крок ступаю я нясмела, голькі тихенька гарну, як зірнула ж і пазнала. І так шкода тебе стала, не пасмела я будзіць. Не гадзіны дзве чакала. Няхай, думаю, паспіць. Ці здароў жа, як жывецца? Скуль ідзеш, куды? Зачым? Сядьма тут. Яна смеецца і садзіцца радам з ім. І так добра стала ў лесе. Ён бярэ яе руку, а зязюлька на суку у жывой зялёнай стрэсе ім варожыць штось ку-ку. Ён глядзіць дзяўчынцы ў вочы, ён маліцца ёй гатоў, ён сказаць так многа хоча, ды не знойдзе толькі слоў, аж той дроз з яго рагоча. Сымон: «Ах, Гануська, як я рады! І вось, Ганя, што дзіўно, мяне гнала штось з прысады і шаптала мне адно: ідзі ў лес, у лес зайдзі, адпачынь там, пасядзі». І так выйшла ўсё да ладу. Ганна: «Ты ж адкуль ідзеш, Сымонка?» Сымон: «Я ў карчме служыў, ды ўцёк. Ох, карчмар мне так дапёк, ну, хоць кідайся ў палонку». Ганна: «Бедны, бедны, а ты вырас? Ну, зусім дзяцюк другі, і няма тае смугі, а ў вачох той самы выраз, след нязбыўныя тугі. А скажы, ты помніў нас і мяне, ці ўспомніў зраз?» Сымон: «Не было тае часіны, таго вечара і дня, каб і ты, твая родня не прыйшлі мне на ўспаміны. Я ляжу адзін, бывала, ноч зацятая жуда, і смертэльная нуда кіпці выпусціць і джала. Але ўспомні аб табе я, чымся добранькім павее, забываецца карчма. Знову будзецца надзея, што ў жыцці не вечна тьма». Ганна: «Дык ты помніў, што ёсць Ганна дзесь на хутары ў глушы?» Сымон: «Ты была ў маёй душы заўжды міла і жаданна». Ганна: «Ты, здаецца, за сняданне думаў сесці? Снедай, дружа, чаго тут сціскацца дужа?» «Абы меў на то жаданне. А то хочаш, будзем разам мы спраўляць маёўку тут?» Сымон: «Я скажу, як шлёма, гуд». Ганна: